końca bieżącego roku. Szczegóły na shellsmart.com. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Po godzinie 16:00 Michał Jakubik, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowskim. Program trzeci, audycja popołudniowa. 12 dzień października, jest piątek, czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Wertowski. A w tym serwisie MSZ o rezolucji w sprawie zwrotu wraku Tupolewa, który rozbił się 8 lat temu pod Smoleńskiem. Proteście pracowników socjalnych w Warszawie. I wieczornej debacie kandydatów na prezydenta stolicy. Na początek polskie MSZ o rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie zwrotu wraku Tu-154M, który rozbił się 8 lat temu pod Smoleńskiem. Liczymy na to, że skłoni to stronę rosyjską do podjęcia rzeczywistych działań na rzecz niezwłocznego zwrotu wraku polskiego samolotu, oświadczył resort spraw zagranicznych. Przyjęta rezolucja wzywa Rosję do zwrotu Polsce wraku, daje na to Moskwie rok. Dokument wskazuje, że ciągłe odmowy władz Rosji wydania wraku są nadużyciem prawa. Jak ocenia MSZ, przyjęcie rezolucji bez głosu sprzeciwu stanowi jednoznaczny sygnał dla strony rosyjskiej o krytycznym stanowisku społeczności międzynarodowej wobec bezprawnego i przedłużającego się przetrzymywania polskiej własności. Przyjechali do Warszawy, by walczyć o wyższe zarobki, dodatkowy urlop wypoczynkowy i przejrzystą ścieżkę awansu. Przed siedzibą resortu rodziny, pracy i polityki społecznej protestowali dzisiaj pracownicy socjalni z całego kraju. Mieli transparenty z hasłami: chcemy pracować, nie dziadować, chcemy pracować, nie głodować, mamy dość płac na poziomie zasiłku. Podkreślali, że 1/3 pracowników pomocy społecznej zarabia poniżej 1800 zł na rękę. Mamy naprawdę bardzo niskie wynagrodzenie. Nasi podopieczni mają większe dochody niż my zarabiamy. Ja pracuję 25 lat w zawodzie pracownika socjalnego. Ta praca jest bardzo, bardzo ciężka, z bardzo trudnymi osobami. Dokładane są nam coraz więcej obowiązków, a wynagrodzenia nie wzrastają. Minister Elżbiety Rafalskiej dzisiaj w Warszawie nie było, więc protestujący zostawili 3 czerwone kartki, między innymi za, jak mówili, ustawiczne ignorowanie postulatów pracowników socjalnych. Kilka dni temu minister Rafalska, odnosząc się do zapowiadanego protestu, mówiła, że zdaje sobie sprawę, iż dotyczy on niskich wynagrodzeń pracowników socjalnych, ale w tym wypadku to samorządy powinny zweryfikować swoją politykę płacową. A więcej o proteście pracowników socjalnych za kilka minut w naszej audycji. Tylko godziny dzielą nas od debaty 14 kandydatów na prezydenta Warszawy. Początek o 20:30. Czas 90 minut. Każdy z kandydatów odpowie na 6 takich samych pytań. Debata będzie w TVP, ale pokażą ją równocześnie także TVN i Polsat. A pytania kandydatom będą zadawać dziennikarze wszystkich 3 telewizji. Pierwsze pytanie zadaje przedstawiciel TVP, drugie pytanie zadaje przedstawiciel TVN-u, a trzecie pytanie zadaje przedstawiciel Polsatu. Każdy z kandydatów będzie miał 45 sekund na odpowiedź. Każdy z kandydatów będzie miał możliwość odpowiedzenia na ripostę innego kandydata. Informował pełnomocnik zarządu TVP do spraw wyborów Paweł Gajewski. Debatę poprowadzą Edyta Lewandowska z TVP Info, Igor Sokołowski z TVN24 oraz Piotr Witwicki z Polsat News. Odbędzie się bez udziału publiczności. Ponad 160 kg sproszkowanych odpadów zatrzymanych na granicy w Medyce na Podkarpaciu. Funkcjonariusze skarbówki znaleźli je w busie na ukraińskich numerach rejestracyjnych, którego wytypowano do szczegółowej kontroli. W samochodzie były 4 worki ważące około 40 kg z oznaczeniem sugerującym, że jest to cement, opowiada Edyta Chabowska z Izby Skarbowej. Po ich otwarciu funkcjonariusze ustalili, że zamiast cementu w środku znajdują się sproszkowane wkłady katalizatorów samochodowych. Podejrzewając, że ten towar jest odpadem, powiadomili Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który potwierdził ich przypuszczenia, uznając sproszkowane wkłady katalizatorów za odpad, którego przemieszczanie podlega ogólnemu obowiązkowi informowania i pisemnego zgłoszenia. Ponieważ 36-letni Ukrainiec nic nie zgłaszał, to wszczęto wobec niego postępowanie karne skarbowe. Od początku roku skarbówka z Podkarpacia powstrzymała przemyt prawie 600 kg i 11,5 tysiąca litrów odpadów. 190 filmów z ponad 60 państw, w tym 15 premier światowych. Dzisiaj rozpoczyna się Warszawski Festiwal Filmowy. Produkcje konkursowe powalczą ze sobą w kilku kategoriach, w tym w najważniejszej, konkursie międzynarodowym. Znalazł się w nim m.in. najnowszy film Marka Koterskiego, 7 uczuć. Organizatorzy Warszawskiego Festiwalu Filmowego podkreślają, że właśnie liczba kilkudziesięciu premier świadczy o rosnącym prestiżu imprezy. W ciągu ostatnich lat zmieniło się to, że kiedyś my biegaliśmy po innych festiwalach szukając filmów, teraz filmy przyjeżdżają do nas. Oglądamy premiery światowe z Wenecji czy z Toronto na długo przed tymi festiwalami. Mówi dyrektor festiwalu Stefan Laudyn, dodając, że przewodniczącym jury konkursu międzynarodowego będzie Pierce Handling, szef festiwalu w Toronto. Ale Święto Kina w stolicy to nie tylko konkurs główny. Jest konkurs debiutów, nazwany u nas konkursem 1-2, konkurs Wolny Duch dla takich filmów niezależnych, idących pod prąd, zbuntowanych. Mamy konkurs filmów dokumentalnych i konkurs krótkometrażowy. Do Warszawy przyjedzie blisko 700 filmowców, by zaprezentować efekty swojej pracy i porozmawiać z widzami. Filmem otwarcia tegorocznego Warszawskiego Festiwalu Filmowego będzie Tramwaj w Jerozolimie Amosa Gitaja, opowiadający historię tego podzielonego miasta. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie przeważnie małe na północnym wschodzie i wschodzie oraz w obszarze od Górnego Śląska poprzez Małopolskę aż do Podkarpacia miejscami mgły ograniczające widzialność. Temperatura w nocy minimalna od 3 na Podlasiu, 7 w centrum, do 11 na wschodzie. Spadek temperatury lokalnie do zera właśnie na południowym wschodzie, a wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. 12 dzień października, dzień trwa 10 godzin 55 minut, jest krótszy od najdłuższego w roku o 5 godzin 51 minut. No i wszystkiego dobrego Zofią. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt taniej. Nawet do 35%. Promocja na cały asortyment. Na przykład 4K Ultra HD. 65 cali. Sharp. Cena po rabacie to 2294 zł. 15 groszy. Samsung Galaxy S8. Cena po rabacie to 2159 zł. 10 groszy. I odbierz zwrot 500 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Pan Darek Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. A co dziś w programie do 19? Przed Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej protestowali pracownicy socjalni. Domagali się wyższych wynagrodzeń. Mamy niskie płace, a praca jest ciężka. To jest w środowiskach osób chorych psychicznie. Nie wiadomo, jak pójdziemy w środowisku, co zastaniemy i co zobaczymy. I niebezpieczna. I jesteśmy my jako fizyczni, jako pracownik socjalny. A wymagania od nas są bardzo duże. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało dziś Rosję do zwrotu Polsce wraku samolotu Tu-154M. My walczymy o wrak Tupolewa, ale pamiętajmy, Ukraina walczy o Krym, zwrot Donbasu, Gruzja o Abchazję, Osetię. To jest rzeczywiście sytuacja wyjątkowo złożona. Tak jak wierzę, że Tupolew powróci do Polski, tak wierzę, że Krym i Donbas będą integralną częścią Ukrainy i wierzę, że Abchazja, Osetia też będą częścią Gruzji. Suma summarum, Marsz Równości przejdzie jednak ulicami Lublina. Sąd apelacyjny uchylił zakaz organizacji marszu, a także kontrmanifestacji. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ewentualność kontrdemonstracji przy użyciu przemocy lub przyłączenia się skłonnych do agresji ekstremistów nie może prowadzić do pozbawienia prawa do wolności zgromadzeń. Zadamy dziś, proszę Państwa, jak zwykle sporo pytań, także i to, czy badania okresowe pracowników mają sens. Te badania jednak chyba nie do końca sprawdzają, czy jesteśmy zdolni, czy niezdolni do wykonywania danego zawodu. Są zbyt ogólne moim zdaniem. Pracownik często przed lekarzem nie powie prawdy o stanie swojego zdrowia, bo on się boi, że nie dostanie tego orzeczenia. 21 października, jak pamiętamy, wybory samorządowe. Głosowania obserwować będą obserwatorzy społeczni. Mężowie zaufania zawsze będą delegowani przez partie lub komitety. Obserwatorzy społeczni powinni być co do zasady maksymalnie bezpartyjni i apolityczni. Ta osoba będzie obserwować proces wyborczy w dniu głosowania. Po 16.30 kolega Wałkuski z Waszyngtonu, a po 17.20 co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. 10 minut po 16.00 tu program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Do czego brytyjskie królestwo potrzebowało polskiego drewna? Która Polka została najsłynniejszą kobietą świata? Skąd się wzięła wolna sobota? Na te intrygujące pytania odpowiemy w zagadkowej niedzieli. Zapraszam po 9:00. Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos.

Katarzyna Nosowska w naszej piosence dnia. Kwadrans po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Ciężka, a nawet często niebezpieczna praca ponad siły, a za nią bardzo niskie wynagrodzenie. Pracownicy socjalni protestowali dziś przed siedzibą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pikietujący domagali się wzrostu wynagrodzeń, dodatkowego urlopu i przejrzystej ścieżki awansu. My codziennie, pracownicy pomocy społecznej, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, narażamy swoje życie, zdrowie, szczęście naszych rodzin na to, żeby wykonywać tą pracę. Tą pracę, za którą obecny rząd i poprzednie rządy spijają śmietankę w postaci swoich słupków wyborczych. Także pracownicy domów pomocy społecznej, którzy codziennie wykonują ogromną pracę ze swoimi podopiecznymi, z osobami niepełnosprawnymi, porzuconymi, tymi, którymi trzeba się zajmować praktycznie całą dobę. To są właśnie te działania, które od nas wymagają odwagi na co dzień. Uważacie, że nowe programy, które rząd prowadził, 500+, one zajmują więcej pracy, ale za te same pieniądze. Dokładnie tak, zwracamy na to uwagę ministerstwu. Paweł Maczyński, wiceprzewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Czyli, że te pieniądze na obsługę tych programów nie trafiają bezpośrednio do pracowników, którzy te programy obsługują. Czyli przez samorządy? Najprawdopodobniej przez samorządy, ale dla nas istotna jest sprawa, by wprowadzić takie zmiany legislacyjne, które pozwoliłyby tego uniknąć. Można to zrobić, bo w programie Dobry Start 300 zł na wyprawkę takie zapisy też się pojawiły. A jak teraz jest? No jeżeli samorządy dostają, no to powinny się z tego rozliczyć. Prawda? Oczywiście, że tak, ale się nie rozliczają. Ja jestem informatykiem. Pracuję tak samo jak moje koleżanki, pracownicy socjalni w ośrodku pomocy społecznej. To jest dobrze płatny zawód tak naprawdę, czyli ważne jest też w jakiej instytucji informatyk. Tak, zgadzam się z panią, ale mówię, nie tylko pieniądze się liczą, ponieważ ten sentyment się liczy i bardzo lubię swoją pracę. Instalowałam te programy i uruchamiałam programy rządowe, które zostały zlecone przez rząd w ośrodku pomocy społecznej. Jest dużo nowych programów, jest prawda? Dużo nowych. No teraz przyznać. Na z dnia na dzień wszedł program 300+ i trzeba było wszystko dostosować do tego, żeby inni pracownicy mogli wydawać decyzje. Co pani widzi w tych ludziach takiego wyjątkowego? Idąc w teren narażają czasami swoje życie i zdrowie, bo trafiają na różnych ludzi. Oni się poświęcają bardzo. Z tego, co już rozmawiałam tu z niektórymi, praca jest trudna, niebezpieczna. A co pan konkretnie robi? Ja jestem pracownikiem socjalnym. Moja praca polega na robieniu wywiadów, wydawaniu się w środowisko. W trudnej sytuacji nie znamy, gdzie w jakie środowiska wchodzimy, ale musimy wykazać się wszelką wiedzą, wyrozumiałością, empatią, bo nie tylko jesteśmy pracownikami socjalnymi, ale musimy również być przyjaciółmi dla tych ludzi, wsparciem. Nie są to łatwi ludzie. To są ludzie, którzy mają problemy, którzy nie potrafią wyjść sami ze swoich sytuacji trudnych. Bez nas naprawdę niektórzy nie mieliby szans na normalne życie. Średnia płaca wśród pracowników to 2000 netto. Minister Rodziny, Pracy Elżbieta Rafalska przyznała, że płace pracowników socjalnych są niskie, ale zdaniem szefowej resortu adresatem roszczeń w tej sprawie powinny być samorządy. Dzisiejszą pikietę obserwowała Ewa Dudzińska. Prawie 19 minut po 16, 7 trójek. Na początku 22, pan Darek czeka na państwa telefony, a tymczasem Beth Hart... i Joe Bonamassa. Put you out. Why don't you do right? Like Pani Doroto, witam. Dzień dobry, halo. Witam, panie Kubo. Witam. Ja jestem mieszkanką niedużej, 6-tysięcznej mazowieckiej gminy, gdzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje 8 osób. Jak usłyszałam o zarobkach, że 2000, to wiem, że takie są rzeczywiście w Warszawie, we Wrocławiu. Mhm. Natomiast w takiej małej gminie jak nasza... Są jeszcze niższe? Dwa razy takie. O! W BIP-ie można to sprawdzić, że pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zarabia 110 tysięcy rocznie. Interweniowałam w tej sprawie u wójta. No niestety, trzeba się pogodzić, takie są realia. Natomiast kiedy wystąpiłam w sprawie pomocy dla mieszkańca o dopłatę do Domu Pomocy Społecznej, usłyszałam, że gminy na to nie stać, a sekretarz powiedział, że no przecież panie w GOPS-ie dbają o budżet gminy. 7 trójek na początku, rozumiem, że... 22. 22 minuty po 16:00 program trzeci, audycja popołudniowa. Zielona chłodzi organizm, czarna rozgrzewa. Ponoć najlepiej smakuje w porcelanie. W Katowicach rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Kultury Herbaty. Można posłuchać wykładów, obejrzeć filmy dokumentalne, a nawet nauczyć się parzenia, co wbrew pozorom jest sztuką. Państwo piją herbatę? Dziennie 2-3. No, ze 2. 3-2 dziennie. Herbatka łagodzi obyczaje. No, spożywam na co dzień, jak to każdy chyba obywatel, nie wie. Młodzież pije kakałko. Ja raczej chyba nie jestem zwolennikiem tych takich innych wyszukanych napoi. Herbata ulung to jest herbata niebieska, pomiędzy herbatą zieloną a czarną. Są to małe, takie zwinięte liście. Zalewamy właśnie wodą. I one pod wpływem temperatury się rozwijają. Cały dzbanuszek wypełniamy wodą. Herbata zielona bardzo dobrze działa na uzębienie. Julia Popkowa, miłośniczka parzenia herbaty. Bakterie, które tworzą kamień nazębny, przyklejają się do naszych zębów. W związku z tym, jeżeli popatrzymy na zdjęcie Chińczyków, mimo ciężkiego życia, być może dosyć ubogiej diety, zawsze mam bardzo ładne, białe uzębienie. Dlatego, jeżeli chcemy odwiedzać gabinet dentysty rzadziej, powinniśmy pić dużo zielonej herbaty. A jeśli oczekujemy większej energii, to pewnie lepsza jest kawa. Jeśli oczekujemy większego skupienia, takiego trochę wyciszenia jednocześnie, to herbata. Konrad Pociask z portalu eherbata.pl. Nie ma przeciwwskazań, żeby wcisnąć cytrynę, żeby wrzucić ją do zaparzonej, gotowej herbaty, natomiast nie powinno się wrzucać cytryny razem z liśćmi. Kwasek cytrynowy wyciąga z liści glin, który jest dla nas szkodliwy. Kiedy herbata jest już gotowa, zaparzona, cytryna nie ma bezpośredniego kontaktu z liśćmi i ten glin zostaje w liściach. Jeżeli chcemy używać do herbaty mleko, pamiętamy, że wlewamy mleko najpierw, a nie odwrotnie. Tak samo nie używamy nigdy śmietanki, bo ona się zważy pod wpływem taniny, która jest zawarta w herbacie. Należy pamiętać o wodzie, o tym, żeby była dobra woda do przygotowania herbaty. Najlepsza woda według księgi herbaty, czyli najsłynniejsza, pierwsza księga w ogóle o herbatach, uważa się za strumienie górskie. Woda bez korzenia. Śnieg spadający z nieba zbiera się i się przechowuje i później pije. Ze względu na jej rozgrzewające właściwości bardzo fajnie jest dodawać też rozgrzewające dodatki. Goździki, kardamon, cynamon, pieprz. Moje samopoczucie wzrasta po wypiciu kawy. Od zawsze i tak będzie. A herbata? Nie. Międzynarodowy Festiwal Kultury Herbaty w Katowicach trwa do jutra. W Górnośląskim Centrum Kultury na Placu Sejmu Śląskiego można podziwiać azjatycką ceremonię picia napoju, kupić herbatę, także porozmawiać z ekspertami. A na herbatkę właśnie wybiera się Agnieszka Szwajer. No cóż, przypomnimy z przyjemnością. Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski. Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej. Trudno, lecz herbata, herbaty szklanka mocnej. Bo póki ciebie nam pić, póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, herbatko.

Telewizja tam, telewizja tu, internet tam, internet tu, telefonia tam, telefonia tu. Tam i tu. To oferta domowo mobilna od Wektry, w której rozmowy i SMS-y bez limitu, 6 giga internetu mobilnego oraz HBO Go masz tylko za 45 zł. A dla obecnych klientów jeszcze taniej. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Wektra, tam i tu. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie www.wektra.pl, infolinii w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. 24 minuty do 17. Dwa dni temu mieliśmy rocznicę. 10 października 63 roku odeszła w wieku 47 lat. Edith Piaf. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Ça commence avec toi. Dwadzieścia dwie minuty pozostały do 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Połączymy się dla odmiany, proszę państwa, teraz z Waszyngtonem, a tam kolega Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego, kłaniam się. Słyszę, że muzycznie to dzielnie pan walczy o słuchaczy radiowej jedynki. Boże, ileż cynizmu się mieści w tym małym, niepozornym ciałku. Naprawdę całe życie podziwam. Co tam dobrego? Jak pogoda? To nie jest cynizm, jestem po prostu bardzo spostrzegawczy. Huragan Michael uderzył we Florydę. Niestety są bardzo duże straty. Wiem, że są ofiary śmiertelne. Wcześniej zarządzono ewakuację, ale część mieszkańców pozostała na miejscu. Dlaczego? Oj, chyba zdecydowana większość. Ten nakaz ewakuacji, obowiązkowej ewakuacji, dotyczył prawie 400 tysięcy osób, dokładnie 380 tysięcy osób. Ale wczoraj gubernator Florydy poinformował, że w schroniskach znalazło się tylko około 7 tysięcy. Część prawdopodobnie zatrzymała się gdzieś tam dalej od wybrzeża w motelach albo u sąsiadów, u znajomych, u przyjaciół. Natomiast wygląda na to, że zdecydowana większość tych, którym nakazano ewakuację, pozostała w domach. Mhm. A jeden z powodów jest to, że to są bardzo biedne rejony. Mówimy o tej części Florydy, która jest tak na północnym zachodzie. To jest taki cypel wysunięty w głąb Stanów Zjednoczonych, wzdłuż wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, przy Alabamie, Georgii. Tam są naprawdę bardzo biedne rejony. Taka Ameryka, powiedzmy, mało reprezentacyjna. biedna, trochę zapuszczona. Ludzie w tak zwanych mobile homes, całe osiedla, miejscowości mobile homes, czyli takich przyczep, w których mieszkają ludzie, barakowozów. No i straty, które spowodował Michael, są ogromne. Tak jak czasami idą nad Amerykę huragany i media tutaj przez tydzień już wieszczą, że będzie nieszczęście, a potem nic strasznego się, w zasadzie nic strasznego się nie dzieje, tak w tym przypadku przewidywano, że będzie to huragan pierwszej, może drugiej kategorii, a to był huragan prawie piątej kategorii, czyli jeden z najmocniejszych, z najbardziej... Jakie uderzył w ogóle w historii. Jakie uderzył w ogóle w Stany Zjednoczone. Tutaj mówi się, że to był trzeci, jeśli chodzi o pod względem siły. No i na szczęście ominął duże aglomeracje. Natomiast tam, gdzie przeszedł, czyli takie mniejsze miejscowości wybrzeża nad Zatoką Meksykańską, no to zrównał z ziemią. Na przykład w Mexico Beach, taka miejscowość turystyczna, to tam praktycznie nic nie pozostało. Część domów ostała się, natomiast całe osiedla praktycznie zostały zrównane z ziemią. Ludzie pozostali bez dachu nad głową. Trwa poszukiwanie ofiar. Do wielu miejsc nie da się jeszcze dotrzeć, dlatego że dziesiątki dróg jest zablokowanych. Mhm. No, także jest problem i myślę, że wiele miesięcy upłynie, jeśli nie lat, zanim ta część Ameryki, ta część Florydy zostanie odbudowana. Tymczasem giełda w Stanach na czerwono, czyli zaczyna się? Nie, już nie, już nie. Prawie pan wykrakał właśnie przez dwa dni. Odbiło wszystko leciało się, na łeb, tak? Na szyję. Mhm. Ale dzisiaj się odbiło troszeczkę w górę. Ale rzeczywiście przez dwa dni to bardzo groźnie wyglądało. No i eksperci mówią, że może pan mieć trochę racji, że może jakiś kryzys nadciągać, albo przynajmniej na giełdzie. Pan jeszcze wspomni moje słowa i wtedy zrobię karierę jako wróżbita. Ale na razie jeszcze jakoś tam giełda dzisiaj poszła w górę, jeszcze się trzyma. Tyle panu powiem. Niebawem wybory do Kongresu. Prezydent Trump w tej sprawie, jak wiemy, bardzo aktywny. Właśnie bardzo aktywny, dlatego że stawka jest duża. Stawką jest przejęcie Kongresu przez demokratów. Wiele wskazuje na to, że uda im się odbić od republikanom Izbę Reprezentantów, czyli niższą Izbę Parlamentu, ale z Senatem mogą mieć problemy. A stawką jest przynajmniej według prezydenta Trumpa i części republikanów sprawa ewentualnego impeachmentu, czyli próby pozbawienia prezydenta urzędu przez demokratów. Dla wielu wyborców republikańskich to jest właśnie kwestia być albo nie być prezydenta Trumpa. Zainteresowanie tą kampanią ogromne. Zresztą mam wrażenie, że trochę w Polsce jest tak jak w Polsce, że te wybory samorządowe... Są mało samorządowe. Rzadko były tak emocjonujące w przeszłości i tak dużo się mówiło. Mhm. Zawsze, samorządowe teraz. Tak. Brzmi poważniej. Tutaj stawka w wyborach do kongresów też jest duża, emocje duże. Nawet piosenkarze, muzycy się zaangażowali w kampanię. Piosenkarka, która do tej pory nie przyznawała się, jakie ma poglądy, opowiedziała się po stronie demokratów. Mam na myśli Taylor Swift, która śpiewa pop i country, a amerykańskie country to są zwykle zwolennicy partii republikańskiej, no ona nie wytrzymała i powiedziała, że będzie popierała demokratów. Z kolei czarnoskóry piosenkarz hip-hopowy Kanye West wczoraj odwiedził prezydenta Trumpa w Białym Domu w kapeluszu Make America Great Again. Powiedział, że czuje się jak Superman i że nie krył pochwał dla prezydenta Trumpa, także dwa zaskoczenia muzyczne przy okazji tej kampanii wyborczej. Zbliża się taki czas w Stanach, który wiem, że bardzo pan lubi, mianowicie zbliża się sezon halloweenowy. W zasadzie się rozpoczął, a symbolem jest no co? No tak, już kościotrupy siedzą na schodach, już jakieś tablice nagrobne ludzie wystawiają, pająki, pajęczyny. No i wszędzie dynia pewnie. I dynie, a ja byłem na farmie dyniowej z córką w miniony weekend, powiem panu. Mhm. No i ta farma to się tak zmienia, bo raz jest farma jabłkowa, potem jest farma truskawkowa, no i teraz ta sama farma się zmienia w farmę dyniową. Aha. Było bardzo fajnie, można było na przykład kury w klatkach zobaczyć, dziecko mogło podejść i taką kurę pogłaskać, albo kura mogła podziobać. Te dynie naturalnie tam nie rosną, tylko na potrzeby są tam oni wtykane, właśnie, tak? Właśnie przywożą te dynie. Nie, są farmy, na których rzeczywiście dynie rosną i tam ludzie sobie jeżdżą, kupują te dynie, natomiast ta, na której my byliśmy, to po prostu na pole trawy, kukurydzy wysypują setki dyń. Przyjeżdżają mieszkańcy Waszyngtonu, miastowi przyjeżdżają, no i potem myślą, że te dynie tam rosną. Cudnie. Mam w takim razie dla nas pomysł, jak tam nie wyjdzie z tym napadem, że posadzimy na murawie Stadionu Narodowego na przykład prawdziwki. Zrobimy grzybobranie na Narodowym. Takie naturalne grzybobranie na murawie Stadionu Dziesięciolecia. Bardzo dobry pomysł. Ciekawa sprawa. Policja ma nowy sposób na przestępców. No nie tylko policja, także firmy komercyjne, które potrzebują, nie wiem, klientów chcą, czy firmy, które działają na rynku medycznym. Otóż okazuje się, że identyfikacja DNA komercyjna w Stanach Zjednoczonych poszła tak daleko. Mówię identyfikacja, dlatego że ludzie za pomocą, tutaj jest bardzo szeroka oferta, na przykład jak pan chce się dowiedzieć, jakie choroby panu grożą, to online sobie pan wykupuje taki test, oni przesyłają panu, pan wysyła, a potem mówią panu, na jakie choroby będzie pan chorował, albo jak pan chce swoje drzewo genealogiczne odkryć, to przesyłają panu próbkę i potem mówią, kto był pana krewnym, skąd pan pochodzi, czy z Europy, czy z Afryki, czy z Azji i tak dalej, i tak dalej. I te bazy danych są już tak duże w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, że okazuje się, że policja może je wykorzystywać do poszukiwania przestępców, nawet w sytuacji, w której potencjalny przestępca nie znajduje się w bazie danych policyjnych. To brzmi może skomplikowane, trochę bardziej dość skomplikowane, ale to tak jakby pan napadł na bank, wychodząc, wrzucił chusteczkę do kosza. Czystą czy brudną? Na tej chusteczce pozostawił jakieś swoje ślady. Ale materiałową czy taką jednorazową? Jakąkolwiek. I policja tę chusteczkę znalazła i mimo, że wcześniej nigdy pan żadnej próbki DNA nikomu nie dawał, to mogą pana zidentyfikować. Jeśli mają jeszcze na przykład dodatkowe dane typu, no nie wiem, przystojny, młody i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy, że pański kuzyn, nawet daleki kuzyn... Trafią bez pudła. Wystarczy, że pański nawet daleki kuzyn kiedykolwiek w takiej bazie danych, do takiej bazy danych oddał swoją próbkę, to już okazuje się, że liczba tych próbek w bazach danych komercyjnych jest tak duża, że pana, konkretnie pana można zlokalizować, a w tym roku już policja zidentyfikowała przestępcę, który właśnie dokładnie posługując się tą metodą, mimo że nigdy w żadnej bazie danych DNA jego próbki się nie znajdowały. Muszę pana zmartwić, bo jeśli postawny i przystojny, to w kręgu podejrzanych będzie również i pan. Także ja. Tak. Razem pójdziemy. Napad będzie? Napadu, ja nie mam właśnie z jakiegoś spektakularnego napadu dzisiaj. No, mogę tylko odnotować tyle, że w gminie Kościuszko doszło do napadu na bank. Chyba po raz pierwszy. Niech pan zgadnie tylko jeszcze, kto jest, jaka jest stolica gminy Kościuszko w stanie Indiana? Warszawa? Pan mi czyta w myślach. Ale poważnie? Naprawdę. No tak mi się wydawało, bo kilka miejscowości wiem, że w Stanach jest o tej nazwie. No i tyle tylko odnotujmy. To jeszcze niech pan zgadnie, jak Amerykanie wymawiają słowo Kościuszko. Nazwisko Kościuszko. No nawet nie będę próbował, to proszę o podpowiedź. Kosciasko. No i to się zgadza. Sezon łyżwiarski słyszałem, że w Stanach rozpoczęty. No i żona rozpoczęła sezon, prawda? Żona rozpoczęła i córkę znowu wciągnęła w to. A używa przedniej nogi i tylnej? Tradycyjnie? Nie dość, że używa przedniej nogi i tylnej, to jeszcze córkę tego stylu uczy. Nieprawda. A może to dziedziczne? Może genetyczne? Może tak być. Pozdrowienia dla żony i bardzo panu serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, przekażę oczywiście. Piosenkę mam dla pana, tym razem Cornshed Sisters. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. One, two, three, four. He doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? No, am I? No man can you see. 9 minut pozostało do 17. Zakończyła się, proszę Państwa, batalia o Marsz Równości w Lublinie. Sąd apelacyjny uchylił zarówno zakaz organizacji marszu, jak i kontrmanifestacji, który wydał prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Decyzja jest ostateczna, nie podlega kasacji, a o sprawie Agata Zalewska. Sąd apelacyjny w Lublinie podkreślił, że oba zażalenia dotyczące zakazu marszów są uzasadnione, choć oba z innych powodów. Wszelkie ograniczenia wolności zgromadzeń powinny być traktowane jako absolutny wyjątek, mówi sędzia przewodniczący Ewa Popek. Sąd apelacyjny w całości podziela stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich wyrażone w uzasadnieniu zażalenia. Zgromadzenia są istotnym instrumentem demokracji bezpośredniej i dostrzegając znaczenie wolności zgromadzeń, państwo polskie chroni ją przepisami Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ewentualność kontrdemonstracji przy użyciu przemocy lub przyłączenia się skłonnych do agresji ekstremistów nie może prowadzić do pozbawienia prawa do wolności zgromadzeń, nawet wtedy, gdy istnieje realne niebezpieczeństwo, że zgromadzenie publiczne spowoduje naruszenie porządku publicznego. Jednocześnie sąd podkreślił, że to na władzach państwowych ciąży obowiązek zapewnienia pokojowego charakteru zgromadzenia i zagwarantowanie ochrony jego uczestników. Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Lublina Krzysztof Żuk poinformował, że powołał sztab kryzysowy, który ze strony Urzędu Miasta będzie monitorował na bieżąco sytuację przez najbliższe 2 dni. W jego skład wejdą pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Straży Miejskiej. Na jego czele będzie nadinspektor policji, były komendant stołeczny policji Dariusz Działo. Prezydent Lublina podkreślił również, że decyzja o zakazie zgromadzeń planowanych na sobotę była jedną z najtrudniejszych, jaką podjął w ciągu 8 lat pełnienia funkcji prezydenta miasta Lublin. Choć wiele osób próbuje wmówić, iż była ona podyktowana względami ideologicznymi, to chciałbym ze stanowczością podkreślić, że podjąłem ją wyłącznie z troski o życie i zdrowie mieszkańców Lublina. Te radykalne grupy kibiców są poważnym zagrożeniem, niezależnie jak oceniacie Państwo skuteczność działania policji. Lubelski wojewoda Przemysław Czarnek wydał oświadczenie po orzeczeniu sądu apelacyjnego, które dla mediów przeczytał jego rzecznik prasowy Radosław Brzuska. Żałuję, że sąd apelacyjny dostrzega prawa jakiejś mniejszości i to jeszcze w dużej części przyjezdnej z Warszawy lub z innej miejscowości, a nie dostrzega prawa zdecydowanej, przytłaczającej większości mieszkańców Lublina do spokoju i do tego, żeby nie byli epatowani seksualnością kogokolwiek. Apeluję do wszystkich uczestników manifestacji i kontrmanifestacji o pokojowe demonstrowanie swoich poglądów. To jest wielki dzień dla wszystkich grup dyskryminowanych w Polsce. Tak skomentował orzeczenie sądu apelacyjnego organizator Marszu Równości w Lublinie Bartosz Staszewski. Bardzo dziękuję Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, panu Rzecznikowi Praw Obywatelskich. To bardzo ważne, że w takich sprawach jesteśmy razem i pokazujemy, że prawa człowieka to jest fundament demokracji. Marsz Równości wyruszy jutro o godzinie 13 z Placu Zamkowego i przejdzie na Plac Teatralny. Kontrmanifestacja środowisk ONR ma się rozpocząć godzinę wcześniej na kładce między Zamkiem Lubelskim a Bramą Grodzką. Dodajmy, że środowiska katolickie zapowiedziały modlitwę za organizatorów i pomysłodawców pierwszego w Lublinie Marszu Równości. Tę relację przygotowała dla Państwa Agata Zalewska. Raz jeszcze obiecany Tony Bennett, tym razem w towarzystwie Natalie Cole. Let him hold out his hand. Let him touch you and watch what happens. Want someone who can look in your eyes and see into your heart. Let him find you and watch what happens. Cold. No, I won't believe your heart is cold. Just afraid to be broken again. So that someone with a deep love to give that deep love to you. And what magic you'll see. Let someone give his heart. Someone who cares like me. Someone